أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بكي جلدي نجي عند يين قصص الأنبياء. سنو درس بومجي نجي وانجي دروس المستفادة من قصة موسى عليه السلام. جلون ننجي جرم نيار توم بني جلتي موي أن الأنبياء والعلماء هم أشجع الناس قلوبا، وذلك لأنهم يعلمون حقيقة الدنيا وضعف ومهانة أهل الباطل، فلا يخافون من تهديدهم ولا من تخويفهم. بوكنا تي لي جانغ تاي تي لي ني جيرينو تي دوند يونتي الله موسى موي yonenti ak borom xam xam yi ño gëna ñëwé ci nit ñi. Lan motax yonenti ak borom xam xam yi gëna ñëwé ci nit ñi? Lutax asja'un nas quluban, ndax seen xol yi mo gëna dëgër xolu ñeneen, ndax ñom dañu xam dëgg, ñu xam kan moy yalla, ñu xam doole ji yalla am kattanam ak mën mënum xejul ci doomu adama. Comme ñom nak yalla leen yoni, ñen ñi yalla may leen xam xam, motax ñom rus nañu, jomb nañu, ñuy ragal doomu adama, ñuy ragal bindeef, rus nañ lolu. Xam nañ doomu adama dafa lot, doomu adama dafa tele. Xam nañ nit yi tiaxani amuñu benn doole fi mu nekk ni, ko fi gis muy jaay doole di jaay kàttan ci nit yi adina yi. Xool ko tuuti rek ana ablay wat jaayoon na nit ñi kàttan, jaay leen doole, indi ay articleam patatatata turururu fu mujj gaay wàcce ko, yàlla wàcce ko. Xoolal Blaise Compaoré dañ ko wàcce bëccëg, toppal rek yoon bi noonu nag di dem ba ca Firaawna mane woon ana rabbukumul aala, may yàlla, yàlla wàcce ko bëccëg. Lool nag moo tax borom xam-xam yi ak niti yàlla yi ak yonent yi lool lañu xam ba ñu rus ragal doomu aadama, ragal bindeef, rus nañ ko. Mu ne أهل الباطل فلا يخافونهم من تهديدهم ولا من تخويفهم. مودا نيوم يوننتي موسي نيو راغال تياخان كاتي اديناي نيت ديني موسي نيو راغال بوري ادناي اك تياخان كاتي موسول ام لو بور نيانغ نيانغ نيانغ لو نيت ادنا راغال راغالو داي فك بوروم خام خام بي اندك يالا ني كيك ديكو خار لوتاخ ndax benn xol ragal ñaari nit, ragal ñaar munu fa daje. Benn xol nga boole fa ñaari ragal munul nekk, nga ragal yàlla, ragal nit, sa biir xol munul nekk, kenn rek ngay ragal mooy yàlla rek. Doomu aadama boo gis rek mbindeef la comme yow, lum lay jaay rek xaar ko ci yàlla tabaraka wa taala. Kon loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci Moussa. Ñaareel أن الداعية الصادق لا يغضب لنفسه أبدا. كوي واتل يالا فمو مانا نيك تي جامانا بو نيك وارول مير غير بوبام. فلقد رأينا كيف كان موسى عليه السلام يعرض قضية التوحيد على فرعون. سونو جانغي دا نان فيك موسى موما بو نيك موي جيل توحيد ديكو انديل فرعون. وقال لك فرعون دف يستهزئ به دي ريتان دي خقتاي suko firawna su firawna laaje ben laaj Musa tontu da ngay deg firawna di khakataay di re buta ndax ñak tawhid bokki lol motax wa yuridu an yusarrifa an hadhihi alqadiyya lakin Musa alayhi salam lam yaltafit lil istihza fir'aun lele nga dem ci place di waxtan nga gis kuñ jox micro bi li ngay wax mu bu ko soppi wax ci leneen tourne tem bi fir'auna Musa dafa ñew ci mom fir'auna laaj Musa tontu fir'auna laaj Musa tontu lepp nek yalla fir'auna bëgg jël sixième bi tot ak ay rétanam ak ay gangoram bu ko tourné laaj yeneen ni laaj di xaqataay way tarawul ne Musa ne kek ben place diko xaar xamne mbir mi fi la lol la borom xam xam wara def lélé nga ñew ci ruk wax waxtaan ba bari nga dégg ku ñew jël micro daan né ñun dé li suñu bayyi nékkon ñun ci la ñuy nék ba dé lol lo ci dégg dafa melni yow li nga doon wax ak waji lim wax du ben mana ki ñew ci place né yalla néna yonent néna dañu wara am tawhid dañu wara dund sunna keneen ñew né ñun dé suñu bayyi ak suñu imam luñu nékkon ci la ñuy nék li xana kon ñaari mbir la ñu yaakaar na suñu imam ak suñu bayyi ci tawhid la nékkon wala ci diina l'islam la nek ci alquran la nek ak ci sunna la nek kon bu fekente ne ñepp ci alquran la nek ci tawhid ci kennal yalla kon jarul ngay soppi mbir bayil nonu rek jarul ngay wax leneen ndax yonent yep ño bokk ben mbir buñ doon wax moy lan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah wattani bu taqut lo rek moy mission yonenti xet bu nek man yalla subhanahu wa ta'ala yonina len ndaw pour lan pour nañu kennal yalla nañu kennal yalla xet yeb yalla yonina fa ndaw pour lan pour nañu wetal yalla bokku julidi Musa bayiwul xel Musa fir'auna lim don wax pour jëm ko tourner pour mu changer waxtan bi wax leneen fukel moy anna al-luju' ila al-barsh wal unf silahu man la silaha la sa yo degge dor len ko wala nga degge ray len ko wala tej len ko lolou ngannaay ko amul ngannaay la ko amul ngannaay moy wax nañ ko ray ko amul pexe moy wax nañ ko dor ko amul pexe moy wax nañ ko tej ñett yi rek la bur yi am ñett yi la bandi yi nga xamne bëgguñu diiné ñett yi lañ am door leen ko ray leen ko tej leen ko jeexna gis nañ anna fir'auna lamma ajaza an muwajahati Musa fir'auna bam démé ba télé mënatul jakarlo ak Musa lan la def qala la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjuni ginna ci sama magay suma degge ngay wax fi amna benen yalla budul man dina la bolé ci ñimay tecc ci kasso bi la in ittakhasta ilahan ghairi gis nga bis buma la degge fi nga fi waxtaan di def conférence nan amna benen yalla bu fi nek budul man la aj'alannaka lambi lamul qasam la nun bi nunu tawkil la giñ naane dana la duggal ci ñimay duggal ci kasso ñimay duggal ci kasso na la ci boole kon chaque jour ñi amul kattan ñi amul pexé ñi amul xam xam buñu tonto ñi amul xam xam buñu tonto ñi nekkul ci deug lan moy seen ngannaay moy ray len ko dur len ko tej len ko parce que lool moy seen pexé lool nak ku mu nekk sa pexé amo pexé ndax nit bu la indi lay xam xam lo wara indi xam xam pour tontu ko bu la indi le lay indi lay pour dindi lay bi qul hatu burhanakum alquran bi mu ñewé yalla subhanahu wa ta'ala yoni yonent ñu wax ak gaay lan la leen wax qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bu la yena nek ci deug indi len lay bi rek mu lay ray ray dur pit wax lool fukel ak ben anna man ista'shara halawat al-iman hanat alayhi at-tadhiyat wastad'ib al-azab fi sabilillah kep ko xamne da nga ñam ngeum yalla dafa xass dug ci yow dug saxol hanat alayhi at-tadhiyat pour nga def sacrifice day yomb ci yow mbugal day oyof ci yow kep ko xamne ngeum xasna dug ci xolam faletul len lolou gis nañ ko ci saharatu fir'auna ñew nañ di concours ak njabar musa musa gagné len gagné bobu musa gagné len lan la len jural ñu am ngeum yalla bo ñu amé ngeum lan la len jural ngeum gi ñu def sacrifice ñu ray sen bop ñu ray len ñu nangu ñu ray len ndax ñu duggu aljanna motax ku ngeum yalla kenn mënta xex ak yow ndax ngeum yalla rek mom moy armée bi nga xamné moy ngannaay li nga xamné kenn mënu ko fokarti ci salo ragalal yalla ragalal yalla ragalal yalla ragalal yalla ngannaay ngeum yalla kenn mënu ko nangu bo yere pa ka nit mën na wañar salaw nangu ko bo yere pistolet nit mën nako bo yere jasi nit mën nako bo yere ngeum yalla nak kenn mënu ko nangu yalla ni yalla may ngeum fukel ak ben anal mu'min la budda an yaqula kalimatu haqq julit ku gem yalla fokk muy wax deug wala yakhsa fillahi law matalaim bu ragal nit ñi ragalal yalla nit ñi loleen ragal di nga dé bayyi nit ñi fekk yalla kon ragalal yalla waxal deug tay nak suñu jamono mom ku wax deug am nga problème ki dafa rew ki dafa xamati ki amul xam xam ki day xaru ki xamul bopam lu ne lañ lay takal fekk deug rek la kan mom deug ku mom deug yalla yalla neena qulil haqq min rabbik deug sa borom moko mom waxal nit na ñaan yalla mu dund ci deug mu ñaan yalla mu de ci deug mu ñaan yalla ñu dekkil ko ci deug bokk yi faqar ra'ayna ala mu'minu ala fir'aun ke gemon yalla ci jamono musa nga xamne du musa sax waye mom da gemon yalla mu leer ko ne bis bu taxawé ci kanamu fir'aun mu wax deug nuñ koy def dañ koy ray mu daali taxaw wax deug gi ñu ray ko terawul xam na ne dañ koy ray bu waxe deug mais terawul mu wax deug gi ñu daal di koy ray biñ ko ray gaay yaakar nañu perte nañ mu nekk bir aljanna ndaysan di jibli kontan nan aka neexon nit ñi xam lan la ma yalla tabaarak wa ta'ala defal mbokk yi wa joju def na sacrifice la yo bir fir'auna waxu deug ragaluko ba fir'auna def ko lim koy def dal dikoy ray fukel ak ñet annahu la budda lizalimi min nihaya taj'aluhu ibra liman ya'tabir ñun ñep nañ jang fi ñun ñep ku mu mëna doon jangal leçon ci togn togn kat lu mu yag dana reccu kuy jaay nit ñi doole yag di nga xamne yalla la ëpp doole kuy jaay nit ñi pexé di len jaay katan wala di len jaay nangam wallahi lu mu yag yalla dina fayul nit ñi motax togn baaxul la budda li zalimi min nihaya kuy togn ko ne am nga fo yem te yem gogu dina tax ñepp waru ci yow xamne yow ndeke togn kat bu bon nga ndax yalla dina la wona kemtan fir'aun fan la mujjé fan la ko yalla mujjé toroxal ci geej yalla labal ko nekk ko ba mu dé ba bir bi nan ndox beut yi fukké ko bir bi jog ci kaw neew yi yalla genn ko ci biti ne ka len ngeen xol ki mu ne won moy yalla mi ngi ni tay kon togn baxul lo am doole bul togn insa nga gis ben way buy nogatu ben xalé bu am gerte ci afam rek mu koy nogatu diko nangu insa nga gis ben xalé bu am mbeur mbur ak beurem rek kenen ñew diko nangu ah sama gaay ñu may xol le ha dafa am yu def fi lolu insa nga gis ku jënd ben pain au lait rek wala dem biéch doré rek nga gis ben gaay ñew sama mayu dama lay bolé papa yaama saga fekk dafa la dara ragal len yalla yalla mi ngi lay gis de bo waxe lolou te lolou amul bo ñu daggal la mburu mi nga lek ko siete yowal xiyam du bax lolou ba amul ku way def fi ba amul bayo do ko def yow nak ragal len yalla de bay len togn bay len xale yi ngeen di nogatu da yakoy def ay do ko def a ñi ñoo togn ka di groupe bi yen la baxna falaqad ra'ayna kayfa kana hilaku fir'aun allahu akbar ibra ila yawm alqiyamah likull man bagha wa takabbara wa da'a annahu ilahun min dunillah mbokki dewu fir'auna warna war kep ko xamne da nga don jaay nit ñi doole di ngandangandul di balballu sen kaw di feug deun di len jaay na yow borom katan nga di len jaay na yow borom doole nga ndax gis nañu firawna doolem bi limuy bari fan la mujjé fukel ak ñet ñent an al hayat al haqiqa wa an an na'im al haqiqi lan yakuna fi dunya wa inma yakun fil janna ñun ñem nañu and xamne dundu deug xewal deug du nek ci aduna ndax aduna lutax nit munu fi am xewal nit munu fi nos lutax day jeex wala nga sour bayiko adina bi buñ la tegalon bolu ginar reer jot legi ñu tegal la bolu ginar bol bo xamne ñaata ginar nga bëgg mu nek ci ñaata nga bëgg ñu def ko ci ñaata ginar 10 ok 10 ginar ñaata kilo mburu 10 ok leg nga tim yo kessa ñu na lekkal nga lek ba ci ag bu yagge noy def sur bu suré noy def da nga jël ginaar dugul ko sa pos dang koy njaga nayo dang ko fay bayyi nga denc ko nga xey suba lekkat après nga mus nga sural dang koy dejjal bu midi ati continuer nga dencat momi nga lekkat nga sour après ha nga dencat nga xiar suba nga lek nga sour noy def après jeex wala mu yaxu gis nga motax aduna nit munu fi nos nit munu fi kontan xam nga fan la nos nek ak kontan aljana fofu dara du jeex dara du yaxu te yow do de allahu akbar fi ginaari day jeex rek mbayo nga jeex dama ben way bu don dem ci biir camp militaire camp ciaro yi di sacc ginar su gudde rek mu dadi ram da dug fi ñuy togge ginar yi dadi sacc ginar def ay mbusum rek dem ñi togu ginar yi bu ñewé konté xam nañ soldari ñaata lañ buñ konté rek gis mu manké ñu yaakar né chef bi dafa né ci militaire yi ci biir am na ñuy sacc togu bi mu dadi def ay commando mu monté lo len ay commando ñu sol ay saaku da teud ci souf ci genn sen bop touti koñ bu nek mu def ben commando pour ñu japp ñan ñoy sacc lek yi ñu yeki jek rek ñu gi sacc bi di teub mir bi wacc dug ci ñax yi di ram yeki fenêtre yi dug ubi bolu ginar bi ñu ubi bolu ginar bi rek fekk gaay ram nañ ba yess ci mom tinku kenn ki daal di jël armée bi rek daal di koy armée daal ni craquet timalé ko ci nopp bi mu sigi gis ñenti ponkal tim ko mu xol bolu ginar bi xol gaay na ko lekkal mu commencé di lek ba jang mu xol gaay nako lekkal mu lek ba jang mu xolaat gaay nako yow lekkal mu lek ba jang mu commencé joy xam nga ponkal mu tim ginar di joy ginar yoy neexatul ginar yoy neexna neexatul ku tim ginar di joy lolou neexatul de safatul de ha mu lek ba jang mu xol gaay nako yow bol bi na jeex ne doot bu fi ñewati commencé di yuux kon gis nga kon ndeke neexay ak jannal am mbokk aljanna allah parce que wofu du jeex ba pare yow do jeex lek bi du jeex yow do jeex yow ni nga mel ngay mel lek bi sag heure mu ngi ñew yaangi lek du changer du forox lam yatasannah الله اكبر وانظر الى طعامك لم يتسنح خلال سلك يالا نينا فرخول سانزيول لك ادنا بوكو لكي با بار سوي ريس فان غاي ديم دوس لك الجنه بوكو لكي با بار سوي ريس دا فاي نياق دانكاي نيك دا فاي نيك نياق دادي ген سيرام نيك بارفون بي غينا نيهي بارفون ادنا يي الجنه امول دوس دي aljana amul douce deng lool aduna nak mom keur go dem na douce wala amna keur go amul douce amna pa fan pale fan nga wax pale pale amna wala amul fep am fep ndax doom adamal gis nga gaay bañ ne isa yalla la yaayam yalla la xam lan la len yalla wax kana yakulani ta'am isa ak yaayam dañ doon lek lam motax yalla waxu len ne du yalla rek yam ci dañe kana yakulani ta'am ñom ñaar dañ doon lek pour lan lek fu muy resé pour nga am jamm bo réré tay ndik agn pour nga am jamm fo nga dem toilette ah nga doga fiix kon nak sunu borom subhanahu wa ta'ala xewal gu gëna reuy gum nuy defal aljanna la du fi kon da no wara sonu ndax nu dug aljanna gis ngeen xewal aduna lu mu reuy so ci yendo do ci fanane bo ci fanane mën nga ci baña yew bo ci yewule do ci yendo ah te xewal gi lu mu neex lu mu reuy ay minute la budé lek ay minute la budé dang ci teud ay waxtu la lu mu meuna nek ay minute yu ndaw la rek nga xewal ci mu daal di jeex ndaysan amma aljanna nak yalla neena xewal yi du jeex xewal yi du jeex xam nga lutax aljanna xewal yi du jeex parce que wa aljanna duñu dé bu nit ñi duggé aljanna yalla day indi dé bu buntu aljanna mu daal di koy rendi mu ne yeen wa aljanna ñu wa aljanna yeb juk taxaw yalla mu ne dé mu ngi ni lu ngeen ci wax wa aljanna yalla ray ko bala muy ñew fi duñ génné ñu dal koy rendi ñu né wa aljanna khuludun bila maut sax leen éternellement yeen wa aljanna dootu leen dé Allahu akbar wa aljanna fofu lañuy contane nak di yuxu xamna ñom dootu ñu dé wa safara ñom mer sëngëm teul khul seen bëtt tok ci suuf di joy lutax ndax am xamnañ ne amatul luy ñew fofu génné leen pour ñu mëna dugg aljanna Allahu akbar suñu rendé dé wa aljana dañuy contane waye wa safara dañuy mer wa safara lan lañuy wax ay way ndeysa aka neexon ñun ñu dé aka neexon ñu dé ndax ñu mëna genn fi mëss nga gis doomu adama di ñaan dé dan na dé doomu adama bu xey suba sax nga nuyu ko ne ko da nga def mu ne ma ngi fi rek nga ne ko yalla nga dé dootu la nuyoti wala say ju xete suba ngeen julli ci fajar jakk ji fa re mu ne ni seen la day wër koñ ndax liñ ko ñaanal la ken bugugo waye aljana safara bu fa wa safara duggé xam nga luñuy wax ay way yow yalla nanu dé ndax dé génné nu fi Allah wa aljana nak ñom dootu nu dé yalla nañ fa yalla bu dool yalla nañ fa yalla bolé mbokk yi kon aduna ngi nonu waliza rafada imra'atu fir'auna an ya'isa fi qasr. Xolal jabaru fir'auna jigen ju nek ci palais nga bañ palais bi ndax aljanna kon xamna fan mo gëna neex ci adina bi ban keur mo gëna neex ci keur yi palais ndaw si nek ci palais bi ak ci xewul palais nu mel waye terawul ndaw si gëm yalla bëgg fir'auna ray ko ndax mu bëgg mu dugg aljanna mu genn palais bi Allahu akbar kon xamna ne yag yag palais bi dang fay genn ci ni wala ci na dang fay genn ñu folli la nga dem wala nga genn fa dé kon nak aljanna nak mom boko xasse dugg amatul genn motax Idriss yonti yalla Idriss num duggé aljanna di visite fekk mu ngi dund mom déwul mu dugg aljanna lolou borom xam xam yi wax Idriss dafa dugg aljanna té déwul num duggé aljanna visite fekk malaka bi ko fa duggalon da ko mayon heure ne ko wa demal 10 minutes rek après nga ñew mu dugg visite rek daal di jaar ci biir dem yonam Allahu akbar malaka bi tok ba heure bu jot mu ne ko Idriss na la la yow genn ñu dem mu ne genn daal nga do mu ne yalla waxon ko dugg aljana do genn nga la do genn ge duma de non la yalla ne malaka bayiko bayiko man lol la sama dogal la ci sama dogal la duggi fekk daf ko nax da ko ne man dama bëgg nga ñamal ma dé mu ñamal Idriss dé ki mu ne waaw yow do ma yobbu aljanna ma visite après nga indi waat ma nan dem mu ñëw buntu aljanna mu simi dal li pour mu nax ko mu simi dal li mu dugg rek mu reeri ci biir daw bi heure bi jeexé malaka bi daal koy wo ne ko Idriss mu ne gënal heure bi jeexna mu ne yalla mo wax ku dugga jeen do genn mu ne ko de yalla da ku de ba pare bu dugge do genn mu ne ko ñamalon nga ma de non la duggé ci bir aljanna gennat aljanna ku fa duggu do gennat Allahu akbar fofu ci bir aljanna fiha ma la aynun ra'at wala uzunun wala khatara ala qalbi bashar li nek aljanna beut mus ci teggu ci aduna musul am nop musul deg lu mel non lu neex xol musul khalat lu mel non doyna rek yalla mu ne wa izara ayta thamma ra'aita na'iman wa mulkan amna ben way bo xam dañ koy yobbu aljanna malaka yi diko yobbu mu jekki jekki rek daldi sujud malaka yi ne ko lala mu ne yalla la gis sama borom ñu ne ko li fleur la de du yalla jogal li fleur la Allahu akbar keneen ki dañ ko yobbu buntu kërëm rek mu sujud ñu ne lan la mu ne yalla la gis ñu ne ko dede ki kenn ci sa soxna yi urul ayni la dafa ñew di la teru jigul nga dugg kala jana neex na de gaay way aljana nak yalla daf koy jaay aljana len yaakar ne ay kër la gratuit maye amul maye aljana yalla daf koy jaay inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يونتي بن الا ان صلة الله غالية الا ان صلة الله غالية الا ان صلة الله هي الجنة مارسنديسو يالا دا فا سير دي يونتي بي موكو واخ غاي نا يونتي لان موي مارسنديسو يالا موني موي الجنة الجنة يالا داف كوي جاي لان لان كوي جاي سبكان ولا سا علال مام غاي جوخي فور nga dug aljanna gay keur yi nek fi ci dakar ku bëgg kër noy def ku bëgg kër noy def su ngeen demee yéen ñëpp dama leen a yónni ku dem yéen xale bu ngeen demee ci ngeen wax sa papa nan nga def ba nga am kër papa nan nga def ba nga am kër mu ne la allahu akbar ndeysaan allahu akbaru waaw ndeysaan gaay ku dem rek laajal sa papa nan nga def ba nga am kër papa mu ne la gis nga temps yooyu sama salaire ndékki rek laay dindi ndékki waaw ba ma am kër lu ne dal naa nga ne ko waa bi nga amee kër bu pare nan nga def ba tabax bu fekke keuru aduna yi nak la pa yi son pour am ko keuru aduna yi 15 service te keur yi buñ koy tabax lan la sima ak souf ye buñ koy tabax biri yi or la ak khalis lali dafa nek ci kaw dinaaw fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariq masfufa wa zarabi mabsusa Allahu akbar aljanna ngi non de aljanna mbindan yi fay liggey xam nga nuñu mel niñu rafeté han mbindan ila wax xalé boy yi nga xam na ñoy joxe boisson yi di raxas kasi di indi fruit bi boy di ataye di joxe kas ataye xam ngeen nuñu mel wa izara aitahum hasibtahum lulu am mansur mindani ñoo mel non kon patron yi nan lañ wara mel chef yi han yalla mu ne boy aljanna xalé yi wildanun mukhalladun ay xalé yu dul de lañ wa izara aitahum boole gisse hasibtahum nga fokk ñi lulu am mansur or buñu ambalé la lu'lu am mansur Allahu akbar te ñoy boy ñoy joxe ataye ñoy joxe boisson yi ñoy indi fruit pour patron yi lek gay fi kan mo bëgg duggal janna anamu ajanna ko bëgg dugg da ngay sonn pour nga dugg fa da ngay sonn Allahu akbar ajanna ben way dafa ñew ci ben borom xam xam nako warma mu nako fexel bob kenn bu mu la jitu aljanna fexel bob bu ñew aljanna fek mo ngi fess ba do am fo tek sa tank Allahu akbar fexel aljanna bu la fa kenn jitu lele nga deg ñu ne ngay wax ben borom xam ñu ne ko kenn mënul mel ni mom okay mën nañ ko raw so gor gorlo rek lay nga raw kon yalla nañu yalla may aljanna lolu moy ad-durus al-mustafada min hayati musa mu dess yenen xissas yi ñew ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala yalla defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh